teral ko te dalal ko jaar fa la wax dëgg yàlla ku ñu ràññoon la lool ci mbaax ak woyal. noonu xuma waxee ko ci taxawaayam ci bis bi loolu ñëpp xam nañ ko seede nañ ko te loolu li mu tegtale mooy xol bu laab nit bu xolam laabee def lu baax da ko yomb te du ko dal parti loolu moo nekkoon ci ron dëkk. kon yenn yàlla gërëm taxawaay ki ko wuute it ñu koy ñaanal yàlla yàggal ko ci tabakkel ko di jaay rasulallah imaam yeeg borom xam-xam yëpp di ko teew di leen di sant di leen gërëm te di leen wax ne bis bi seen bis la jataay bi seen jataay la gannaaw ñoom lañ dénk diine ji. kon bu dina xewle rek nañ jàpp ne seen xewle te li diina moo xewle du tarixa de waaye diina la bu doon tarixa day nekk lu tuuti ndax tarixa yaatu wo tarixa man ci am bu ñëpp tarixa ak gureer la am diina nag am na ñëpp. ma tax boo bëggee waxeel yàlla diina ngay waxee soo bëggee waxal tarixa nag tarixa ngay waxee waxal tarixa ak waxal diina bokk collectif rek la kenn ku def parti ba nga par boo sa ñu fekk la waa du mën a am diina nag moom dëgg rek la àndal moo tax may faral di wax ne si ñëpp dajee nañ delloo jaam ci yàlla ndax ci la ñëpp ak jaaree ko cuntu wàllu salaa salaam ñëpp la su loolu amul na nga yëg ne la ngay wax am na ñoo xam ne boo luñ seen bopp ma tax nag jotaay bii moom jotaay bi yàlla la du ci daal tarix ay murid lañ d' accord waaye li ñuy waxee moom murid moom ko ci jaan moo xaar moo diina lañ waxee lislaam lañ waxee ak lañ waxee loolu nag képp kuy jullit te bëgg lu baax mën ngeen sa bopp monsieur le maire ñu koy sant di ko gërëm ci délégation bi fàtte wuñ di ko ñaanal baax ñu ko sàkkoo wax ngeen ne mënoon na fii waaye bu doon kenn sax baax na ndax yëg rek moo ci am solo kon ñu ko delloo cant ak ngërëm di ko ñaanal di bëgg ci dëkk bi yàlla defal ko ko te loola lu mel nii bokk na ci li koy sàmm nit dafa gaaw a fàtte waaye su fekkee fa nga toog nit ñaa la fa teg fépp yaa ngi bàyyi xel nit ñi bàyyi xel seen ité yi mën nga fa yàgg waaye saa yoon fàttee nag ah xëy na dee mën ñoo wàccee waaye yaakaar na barab bi mën nga fa bañ yàgg ma tax kon bàyyi xel fa nga toog ñaa la fa teg ne leen bàyyi xel saa su ne lu am solo la xëy na dajal man ta am waaye li ñëpp bokk nag soo bëggee defal ñëpp da ngay seet loo xam ne ñëpp ci yem ñëpp xaj ne ci nga defale toog rek bàyyi nga tam ñëpp waaye soo seetee benn waaye ci bi nit ñi nag defal ko lu mu rëy rëy rëy moom nga defal te moom kenn ci bi nit ñi su boobaa ñàkk na mbooloo mi yëpp te sa kenn ñi. ba tax kon soo bëggee am ñëpp daal defal ñëpp defal ñëpp nag dugg ci poos waaye dañ cay teg bët mu doon ñu ñëpp mën a bokk mën ci génn loolu ki ci kaw fépp mu ngi koy bàyyi xel rek yàlla mën a ko yàggal fi mu nekk. Te dinaa di wax ne fallu ci dëkk wala ci réew, wax ne réew ma ngay liggéeyal wala dëkk ma ngay liggéeyal, nekk fa diir bu yàgg ba kay jógee fa mën koy nekk ci dëkk ba xat ci dëkk ba wala ci tund wala ci réew ma, kon war nga seet la ma doon liggéey. Waaye baaxoon ne képp ku fallu ba kolleeku mën a daagoon ci dëkk ba doxatal nan la neexee te kenn du la jàmbaat. Waaye dañ ñëw ba fàtte lool te lu doy waar la. Dama koy wax ba ci président sax wàllu ci dëkk juróom-ñaari at fukki at ak nangam ñu xëy wàcc rek jël sa doo jënd réew mi mën koo nekk ci réew mi daanaka doo Sénégal. Sénégal Sénégal lay nekk, Sénégal Sénégal lay dee. Waaye doomi Sénégal nga jël Sénégal ba wàcc jënd Sénégal dëkk ci benoon ba dee fekk la ak a ñaaw ak a ñaaw. Dañ di bàyyi xel boox yàlla nguur am solo ndax luy jeex na. Kon tey jeex na, kon fexel bu jeexee nga am tagg bu rafet. Kenn ñëpp duñ la man tag, waaye ñëpp ci jàmm mat nga man tag. Kon loolu ñu si kanam nañ ko di bàyyi xel bu baax bu am solo. Ñu ngi sant imam yi jotaay bi seen jotaay bi. Damaa toujours ne fépp fuñ defee jotaay bu mel nii képp kuy imam wala ngay borom xam-xam jàpp ne yaa ko moom. Ndax yow lañ dénk diine bi. Comme yow lañ dénk diine, fu diine xewlee nag war nga dem xool ak sa bët déglu ak sa mag. Soo gisee lu dëpp diine ji nga dexak ka saa di dëpp daak diine refetlu ko. Soo gisee lu xam ne lu wóor na nii de dëppoo dëg diina nga xam ne nii dëppoo dëg diina nga jaawlu ko ko ci mane wax wax. Dama toujours ne bañ ku ñu corrigé bañ ku ñu doon xam-xam. Soo de kon ñu ngi leen sant bu baax. Jotaay bi nag yàlla yaa ko moom ndax baax di ngeen dégg mooy la ilaha illa allah boobu rek ko ko moom. Baax boobu nag dëppul Touba. Laa ilaha illa allah dëkku Touba. Laa ilaha illa dëkku Tivaouane, dëkku Ndiassane, dëkku Samak. Jiit na barab yi moom yëpp baatu laa ilaha illa jiitu na leen. Baat la boo xam ne ci benn jëm lay dellu muy yàlla. Kon nag baat boobu lañ wootee. Tudd ko, xam ko, nangu ko. Te ci wàllu la dina ko kullu man zakkaraha muhtaqidaa matmuna daxla jënd xaddaa. Kon loolu la ñu wax. Loolu ñoom mooy mbootu bépp tariqa secret mu ngoog. Nit ñi nag dañoo dese dégg tariqa. Te tariqa mooti li moo ko taxa bo. Xam nga ponk l'islam juróom la. Ku ne man nga ko bëgg a war sëriñ ku ne war koo mën a man te doobu dugg tariqa ndax jàngee ko tariqa ba te daara ji nga ko jàngee sëriñ daara ak sëriñ tariqa bokk. Sëriñ daara bi mooy ki la jàngal alquran, sëriñ daara yi mooy ki la jàngal fiq, sëriñ daara bi mooy ki la jàngal nahu, jàngal la xam laag baxda ba nga mën taxi sa diina kooku lañ tuddee sëriñ daara. Tey defu ko muy sëriñ gannaaw war nañ ko. Soo ci jàng jógee ba nëppi xam ne fi ko jëm am na jëm jëm jooy yaakaar dox ko sa bopp mu gën a la ñëpp na tëne fi ñun am ndox te bokk na ka la jàngal wax naan bokk na sa leen sa bàyyi mu gën a la ka la jàngaloon gën a leen bàyyi gën a ñëpp. War nga seet nag ki nga xam ne moo la gën a ñëpp moom lu mu la defal yow loo gën a nit ñi ci la gënal ñëpp gënal ñay gënal la waaye te gënal la dara jàngaloon. War nga seet lu mu la defal loo xam ne gënal ko ko nit ñi waaye doo gis dara. loo jëlee nit loo gis sa abadam kon topp gi lu mu jël lu bët a bàyyi xel ko ne am na ko ci moom jàngul la Fatiha jàngul aw saa te moom ngay joxaat di amoo ngay siyaat te wax ko ñu gis la nga yu bari ngay jaar doo jaar nit sëñ abadam ndax jaax na ko ndax nii la jaaru ko tëdd nii bul jàpp ne mooy sa borom déedéet moomu la bul jàpp ne moom ngay jaamu du sa yàlla bul jàpp ne moo lay dugal àjjana moomul àjjana jàppal ne sa moom moom jaam la du yàlla doo yàlla li ko war ci yàlla moo la war ci yàlla kon sa moom moom jaam la na la dolli su ndoolal man ci am nag booy ba tax ko tuut ndoolal na la dolli xam-xam na la dolli jikko na la dolli ragal yàlla na la dolli jaamu yàlla ba nga yëg ne dollee ko nga ca moom waaw dara dolli ko la nga xamoon nga xam na nga noonu nga mel da nga daan def gay jëf xanaa sax daf laa gën a yàqut loo la gën a yàqut loo sax parce que mu ngi lay jiit di la war melokaan yoo xam ne yaakaar nga ko ba seen jaamu yàlla nga woyofal ko sax ba am na ñoo xam ne seen jaamu yi dañ ko woyofal ngir sëriñ bi waaw am na ñoo xam ne dañu woyofal seen jaamu yàlla ngir sëriñ bi kon yàqut na la waaw woyofal jaamu ngir sëriñ bi nag wax dëgg yàlla yaa ngi jël lu gën a kon kay kay ngay yokk kon lii lu ma di bàyyi xel jotaay yu mel nii nag lii ñun moo ko taxal yee jàmm ñi bañ xam li leen wax rek seen gënte ak tëriñ si ak seen ak seen borom tariqa xàgg ci yàlla ko taxal yokk tariqa xàgg ci yàlla moo ko taxal yokk man nga julli man nga war man nga jox man nga aj mag kon lu des na sëriñ bi xam ba nga àgg ci yàlla ba yëpp na sëriñ ba mel nga fa mel ko sëriñ nan mel la lay melloo waa sëriñ nan mel la lay melloo loolu nag saa yoo ko waxee mel ni gan waaye du gan nañu seet ñu sot tariqa yi bañ koy sot bañ nekkoon ak lañ woote kon su boobaa dañ xam ne am na lu xaw di dóom di tàmbalee ko na ca Ahmad Tidiane Serigne ba ca bu xeet gilaa seen tubaab nii bés ñoom mu jëfeeñ bañ ko laajee sa yoon fu mu tàmbalee waxu ne ci man la tàmbalee déedéet daf na nga tàmbalee ci Ahmad Tidiane Serigne Abdou Khare Gelaye Aboubacar Assane Sarr kon foofu la yoon a tàmbalee kon njëkkee yoon bi benn yoon la dañu desal ko rek yoonu murid laay la ñan na moo ci yàlla démb ñoo ko tàmbalee sa sonn loolu laay dox ba si moom ñëw weesu laa di yoon bi waaye indi leneen lu ñu leen jiitoon indi woon lii la su ko defee nag sa Ahmad Tidiane Serigne exemple la ci lu mu waayee jàmm bi lu mu sosee tariqa te lam jàng ña ko jàng na ko jàng ñu la waa noo ko yisi waaye seetal ña ko nangu doon ak ña ko méttiwoon pour mu ji ña ko nangu loon ak na ko méttiwoon pour mu ji ñu ngi ci teg la seen tubaab yi bëri leen joxoon nañ ko baaram tuuma de nañ ko joxoon sax ci Ahmad Tidiane Serigne dañ ko tuumaa leen ba xëy ko jëm nii ne day yàq bii di waaye lam ñu ko doon tey dañ ne addina war dafa wutoon ak ñoom diina ma tax ku jiitu rek ñu joxoon day mel ni dangaa am lu bees parce que nga wut ak nit ñi parce que dangaa am lu ak bu tey tubaab loolu laa ko daal te kon li ñuy jàngale jàng ca la yemoon julli waxtu jël nga war weer ko ca la yemoon asaka ca la yemoon képp kon du dégg sëñ mar du jëm ngeen moom ñëpp a yem waaye la ko yóbbu géej yóbbu ko biroon daal ñu tuumal ko teg ko fi mu ne yem yemoon ko sëñ si yemoon kon loolee du ko teg waaye daal laal luñ laal loolu ku ko mosa laal turma topp la sudda topp kenn ma su ko laal te du ak sa song nañ ko waaye ku la song it mooy bu ñu daamu la kenn du la daamu ku gis ma daamu rek daa wàcc yoon waaye ku wàcc yoon koo daamu ma tax sunu sëriñ daraan wax ne ñu fi nekkoon ñëpp gannaaw suñ tubaab ne dañu jaar nee nañ xamul luy jaar jaar du benn ndax jaar du gàdd jaar si rey nit ñi ak sa moromam jaar na ko tuddal yàlla wala ma rey tubal wala ma rey wala toog ba guddi nga takk sa mbooloo ak dëkk làkk dëkk ba jël alal yóbbu sa kër ne da ngay jaar te mosaa ne loolu jaar yàq na jaar mooy li sëñ tubaab def rawit kat rawit nu mu ko jaar mooy li sama tiyaan def noonu ñu ñoo jaaral yàlla ba am ngërëmal yàlla te desuñu ca loolee mooy liggéey yàlla kuy liggéey yàlla ba yàq kon nag ñoo ñee tey loolu njëkkatoon tey mooy lii ñuy beeselaat di ko waxee te mooy yóbbu jaam cee la bam njëkk te dañ ko bind dañ ko wax izel moridu la yurid abada siloo adora tob yi ay subadda te toi ne morid mooy koo xam ne péréb yàlla baa ko taxaj àgg ci yàlla wari fa na kon loolee tarixa moo ko tax a jot moom nañ cay wut yàlla soriwut ko jegeel te moo ñu ko wax bu ñuy jaam ñuy laajee bu leen laajee yàlla ne la yàlla ku leen jegeel isa sam ibadi an ni way ni xaribun ko jéebu dox wartaay sa daa ñi kon war nañu xam ne kon soriwuñu ko xam ne nag boo ma waaye mu ruy la te ku la jege la ba tax kon ñàkk kilifa ku ko matee wala ñàkk bët ñu xoolee loo rek la waaye ku ñu jege la te ku feeñ nañu tam la na kon jotaay bi lii moo ko tax a jot leen sant leen gërëm di jotaay bi yàgg bi naam wante jaar na ko waree lii dañu ubbi rek ci ci war a waxtaan ñu ngi ñëw waaye ñu leen di sant ñu leen di gërëm ñu leen ñaanal yàlla dëkk bi mu lay seet nit ñu baax fi nekk ndax lii ku ma taxaw tey ci barab bii su doon jëmmi boppam yi rek kese du ko mën a taxaw dëkk bi la neex dëkk bi ci jàpp dëkk bi ko dimbal ndax dëkk dëkk boo fa dëkkul bëgg faa taxaw lu mel nii ña nga fa fekk ñoo la jàpp ñoo la dimbal rek te loolu wax dëgg yàlla borom dëkk def na ci yàqu lu xam ne ku ne teg ci dëkk kon ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm di leen ko doolee dénk ñu leen ko doolee dénk ngeen jàppal ñu ko dimbaleel ñu ko ngeen jàppal ñu ko dimbaleel ñu ko ndax fu mu ne kat jëm na dëkk kon nag alhamdulilah yal na yàlla yokk leen defar ki leen yàlla defal ñu fat yu aajo yu zahir ci baatil bu sa lemeer li muy sàkku ci réew mi ak ci dëkk bi yenn ko yàlla defal jaaru salaam salaamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh. Jërëjëf sang bi